تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. دست قدرت نے سا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے سا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین, سید الاخرین, سید الاولین, سید الاخرین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, سید الاولین, سید الاخرین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. تیرا سکہ ربا کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا تیرا سکر وہ کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مد ہو سرا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مد ہو سرا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین